Z obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 sierpnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po spotkaniu z Putinem Donald Trump pisze, że najlepszy sposób na zakończenie wojny w Ukrainie to porozumienie pokojowe. Zderzenie tramwajów w Toruniu, lekko rannych jest 14 osób, w tym dzieci. Ponad 100 osób utonęło od czerwca w Polsce. Na początek porcja komentarzy po wieczornym spotkaniu Trumpa z Putinem było bez przełomu dla Ukrainy, choć sam Donald Trump ocenił, że rozmowy ocenił te rozmowy na 10 w skali od 1 do 10. Rano o przebiegu rozmów poinformował europejskich przywódców. Pojutrze ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w Waszyngtonie. Potem na swoim portalu Truth Social Trump napisał, że najlepszy sposób na zakończenie wojny w Ukrainie to nie zawieszenie broni, a przejście od razu do porozumienia pokojowego. Dodał, że zgadzają się z tym Rosja, Ukraina i Europa. Celem Władimira Putina jest budowa Związku Radzieckiego BIS. Komentując szczyt na Alasce, był ambasador w Niemczech i we Francji Andrzej Bryt zwrócił uwagę na to, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przyjechał na to spotkanie w bluzie z napisem ZSRR. Zaproszenie do samochodu prezydenta Stanów Zjednoczonych po takim powitaniu, jak się odbyło na lotnisku w Anchorage, dowodzi, że ten cel osiągnął. Jego uśmiechnięta twarz, złapana przez kamery korespondentów, to był uśmiech pokazujący światu, demokratycznemu światu w szczególności. Patrzcie, fujary, jak ja was wszystkich wykolegowałem. Brak przełomu, sukces wizerunkowy Putina, ale też ulga, że nie spełnił się najgorszy scenariusz. Tak brytyjskie media analizują szczyt na Alasce. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brak umowy, brak odpowiedzi. To podsumowanie Guardiana. Rozczarowanie, nie wypał. Tak podsumowuje to Times. Donald Trump przekonał się właśnie, że nie jest tak silny, jak sądził, ocenia konserwatywny publicysta Daniel DePetris w Daily Telegraph. W tym samym prawicowym dzienniku dr Samuel Ramani, ekspert od bezpieczeństwa, ujmuje to inaczej. Podczas drogi powrotnej do Rosji Putin będzie się śmiać bez przerwy. W brytyjskich analizach, m.in. w BBC i Guardianie, pojawia się ocena, że wszystko to było PR-owym zwycięstwem rosyjskiego prezydenta. Donald Trump rozwinął przed zbrodniarzem wojennym czerwony dywan, a w zamian dostał tylko zaproszenie do Moskwy. Wyzłośliwia się Sam Killing, główny redaktor do spraw zagranicy w centrolewicowym Independencie. Ale w centroprawicowym Timesie David Chat notuje, że choć amerykański prezydent odlatuje z Alaski z niczym, to rezultat ten pokazuje też, że nie spełniły się najczarniejsze obawy europejskich sojuszników. Amerykański prezydent nie skapitulował przed Putinem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Toruniu zderzyły się dwa tramwaje, rannych zostało 14 osób, w tym czworo dzieci. Nie wiadomo dlaczego motorniczy nie wyhamował przed poprzedzającym go pojazdem, mówił w TVP Info Tomasz Sobański z Toruńskiej Straży Pożarnej. Jeden z tramwajów stał na przystanku, drugi na niego najechał. 14 osób poszkodowanych trafiło do szpitala. Wszystkie z tych osób w wyniku segregacji zostały zakwalifikowane kolorem zielonym, a więc wszystkie z tych osób były chodzące, ich obrażenia nie zagrażają ich życiu. Z powodu wypadku ruch na trasie Moto Arena Aleja Solidarności w Toruniu został wstrzymany. Upalna pogoda sprzyja kąpielom. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęły 102 osoby. Najczęstszą przyczyną utonięć jest alkohol, mówi Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Ponad 25% wszystkich utonięć są to utonięcia, gdzie u osoby utopionej stwierdzono zawartość alkoholu w organizmie. Przeceniamy swoje możliwości, niestety. Kąpiemy się przede wszystkim w miejscach do tego kompletnie nieprzystosowanych, często wręcz gdzie kąpiel jest zabroniona. Mamy słabe umiejętności pływackie, natomiast duże ambicje i aspiracje do przepłynięcia wielkich odległości, co niestety kończy się bardzo często tragicznie. Długi weekend i ładna pogoda sprzyjają też grillowaniu. Tymczasem 9 na 14 skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta modeli grilli ma grilla na węgiel, ma wady konstrukcyjne. Podczas grillowania przydatne są także rękawice termiczne. Po kontroli 14 modeli UOKiK uznał, że tylko jeden nie spełnia warunków bezpiecznego użytkowania, mówi rzeczniczka UOKiKu Magdalena Cieloch. fragmenty rękawicy, które pobraliśmy do badania, uległy całkowitemu spaleniu, a ten nadruk, który był na tej rękawicy, stopił się, powodując przywarcie tej rękawicy, którą badaliśmy, do nagrzanej aparatury badawczej. Na szczegółowe wyniki kontroli dostępne są na stronie internetowej uokik.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie też burze, na termometrach od 25 stopni na północy zachodzie, około 28 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 5,5 minuty po 13. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski i do 14 zapraszam. We'll be right back. I skąd miała publiczność wiedzieć, że tam jeszcze na końcu będzie ten tytuł wyśpiewany? Pierwsze w ogóle publiczne odtworzenie utworu Petera Gabriela Shock the Monkey, 16 lipca 1982 roku. I pomyśleć sobie, 43 lata to nagranie w archiwum Petera Gabriela czekało na to, żeby wreszcie można je było usłyszeć. To niezwykłe. Dwie płyty ze swojego archiwum udostępnił nam Peter Gabriel. Na tej drugiej płycie, do której obiecałem wrócić, jest słynny utwór Father Son. On był szykowany na długogrającą płytę artysty, ale ponieważ idealnie pasował do programu szykowanego na wystawę, na ową, to zużyty został wcześniej. O utworze Peter Gabriel w pierwszym swoim wywiadzie dla polskich mediów powiedział państwu tak. I'm very lucky, you know, we had this old Genesis do when we were doing this Lamb thing, and I realized of all the 14 people in the room, I was the only one that had both my parents still alive. You know, my dad is 88 now, so this was about 2 years ago, and I thought, you know, I should take a bit of time with him. So I went for a week, and he's been doing yoga for 40 years, so I do it a little bit, you know, but not very disciplined. But I thought maybe if we go off and have a yoga teacher for a week and no one else. Mam dużo szczęścia. Podczas spotkań przy pracy nad nową wersją The Lamb zorientowałem się, że spośród obecnych w pokoju 14 osób jestem jedynym, którego oboje rodzice żyją. Mój tata miał wtedy 86 lat. Poczułem, że powinienem spędzić z nim trochę czasu. Ojciec od 40 lat ćwiczy jogę. Ja czasem też to robię, ale niezbyt systematycznie, i pomyślałem, byłoby wspaniale, gdybyśmy wyjechali na tydzień tylko z instruktorem jogi. I rzeczywiście był to świetny pomysł, kontynuuje Peter Gabriel. It was a teacher that does a lot of two-person yoga positions. So, you know, you use the weight of one body to give a extra stretch on the other. So it meant that I was in a lot of, you know, close contact, physical contact with my dad as well. And at one point, you know, I just burst into tears, you know, and it was just like being a little kid, you know, I got a big hug from my dad, and it was very important. And I just thought, you know, I'm sure it was difficult, you know, it required a bit of courage for me to try and organize and to ask him. And I thought, you know, it'd be a good thing to encourage other people to do the same, because I know I got a lot out of it. Instruktor uczył nas ćwiczeń dwuosobowych, których jedna osoba za pomocą ciężaru swojego ciała rozciąga ciało drugiej. Dzięki temu byłem z moim ojcem w kontakcie fizycznym. Któregoś dnia po prostu wybuchnąłem płaczem. Tata przytulił mnie, jakbym był małym dzieckiem. To było dla mnie bardzo ważne. Zaproszenie na ten wyjazd wymagało ode mnie pewnej odwagi. Dobrze byłoby zachęcić innych ludzi, żeby zrobili tak samo. Ja dzięki temu bardzo dużo zyskałem. Oto ten słynny utwór Father Son, Peter Gabriel. Father, Son, loved as one, in this hotel room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down by the waves, first for my courage, knowing daddy could save, I could hold back the tide. With my dead by my side, dogs, plows, and bows, we move through each pose, struggling in our separate ways. Mantras and hymns, unfolding limbs, looking for relief through the pain. And the yogi's eyes are open, looking up above. He too is dreaming of his daddy's love. With his dad by his side, God is dead by his side. Can you recall how you took me to school? We couldn't talk much at all. It's been so many years. Now these tears, guess I'm still your child. Out on the moors, we take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow, how far can we go? Father and son, tak zwanym big room, czyli największym pomieszczeniu w młynie. Peter Gabriel, Father Son. Jeden z ważniejszych utworów świata, kiedyś się zgodziliśmy co do tego. No i wypada, żeby obok następny. To z 1967 roku oryginalnie, ale ta wersja troszkę młodsza. And then go, turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. Later, face at first just ghostly. Turn a wider shade of pain. Whiter Shade of Pale. Tak, najsłynniejszy utwór zespołu Procol Harum, ale tu w wykonaniu Annie Lennox. No bo państwo napisali do mnie, jeżeli Dave Stewart, jeżeli Eurythmics, czemu nie więcej Annie Lennox? Cudnie. Ale patrzymy na kalendarz i na lato. No tak, środek sierpnia. Thunder somewhere, like drummers striking the sky. It'll rain, all right. But I'm prepared. I've closed the windows, taken the furniture off the porch. Dog's inside now. And outside? You're outside. Outside my life somewhere. Running naked through somebody else's July. Too dumb to come in out of the rain. Takes care of you now. Who wakes you up? Who loves you to sleep? Who cares as much as I cared for you? I'll tell you something. No one cares for me the way you did. Summer evenings are different now. Being without you is like getting ripped alone. Nothing or everything. I'm never sure. Rod McKeown i Anita Kerr, Lato. Ale pamiętają Państwo, co było dalej? Że po każdej letniej burzy, no? And after every summer rain, an August rainbow. Sunlight in the good green wood. Laughter in the town. Shelter in the noontime shadows, or here inside each other's arms. No one can kill our rainbows, though sometimes the world seems bent on trying. I want you to remember when things don't go exactly right in that outside world, that there's some safety here. A rainbow bridge. A patch of light at the end of trouble's tunnel. See it? Walk down the day easy. Knowing our security is movable. Wherever we go, together. Rod McKeown i Anita Kerr i jej zespół wokalny. Płyta nazywa się Summer. Jak to jest, że od 52 lat, o ile dobrze policzyłem, to ona po prostu musi wrócić na chwilkę, w środku lata, w środku sierpnia. I nawet nie musiałem przytrzymywać wskazówki, no odrobinkę, pół minutki. Thank you. is the springtime of my loving. The second season I am to know. You are the sunlight in my growing. So little one, I've failed before. It isn't hard to feel me glowing. I watch the fire that grew so long, thank you. These are the seasons of emotion. And we're like the wind, the rise and fall. This is the wonder of devotion. I see the torch, we are almost home. This is a mystery of a course. I powtórzę zdanie słuchacza z ubiegłego tygodnia. Ileż bym dał, żeby to można było usłyszeć na żywo. Bardzo proszę, jutro w Kielcach, bo to polski zespół Zeppelinians i ich odczytanie utworu Led Zeppelin Rain Song. Jeżeli chodzi o album Roberta Planta, to jak Państwo wiedzą, poczekać jeszcze musimy cały miesiąc. Would you let me walk down your street naked if I want to? Oh, can I pop fireworks on the 4th of July? Can I buy an amplifier? Oh, on time. Well, I ain't got no money now, but I will pay you before I die. No piękne. Tydzień temu, napisałem Państwu dzisiaj rano, że tydzień temu tak nas zachwycił widok zza konsolety studia Petera Gabriela, że nie spojrzeliśmy za siebie. A tam to nie są kasety, drogi słuchaczu, to poważnej wielkości pudełka, 30 na 30 centymetrów, szpulki z taśmami, jego archiwum. No i obiecałem trzy utwory, no to teraz ten trzeci. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again. Till there's nothing left out. Whoa, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will hear your silent call. I will touch this tender wall till I know my I my, Olga Szutko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Kaczkowski. Adres dla Państwa przez cały tydzień czynny STT, Polskie Radio, pisane razem.pl, albo na Facebooku można zostawić wiadomość. Wiem, że pamiętają Państwo dziś 48 lat, jak odszedł Elvis. Pięknie to Państwo napisali, już dłużej nie ma go z nami niż na tym świecie był. Ale w audycjach radiowych bez Elvisa ani rusz. Przez ostatnie pół roku w tonacji pojawił się w sobotę przynajmniej 3-4 razy. Dziś na koniec nie Elvis, dzisiaj mam fenomenalne nagranie, właśnie opublikowane. To Andy Latimer, słynny lider zespołu Camel. Dobrego tygodnia Państwu życzę i do przyszłej soboty. Wszystkiego dobrego, ukłony.